znaczenie. Nie potrzebuję więcej kłamstw. Jak za nie mówisz, znajdę czas. Szepczesz, ty tylko szepczesz. Słowa jak haczyk na wędce ciągną mnie. Thank you. Kwarantannę w parę minut, godzin, dni. Zanim ze mnie wywietrzeje miasto, kwaśna chmura i pierwsza krew. Hej, man, nie oceniaj mnie. Hej, man. Hej, man, obudź się. Hej, man. Ten moment, kiedy naciągnięta na full i moje miasto wstrzymuje oddech, doganiam koniec, ten koniec jest mój. Ten moment, kiedy kończą się słowa, a sprężyna naciągnięta na full i moje miasto wstrzymuje oddech, doganiam koniec, ten koniec jest mój. Ty, bez znaczenia. W końcu ty, bez znaczenia. W końcu mogę o tobie zapomnieć. W końcu da się o tobie zapomnieć. Ty, bez znaczenia. W końcu ty, bez znaczenia. W końcu mogę o tobie zapomnieć. W końcu da się o tobie zapomnieć. No ciekaw jestem, czy ktoś jeszcze urządza komputerowe silent disco. Przyjaciele przed ekranami telewizorów, na uszach słuchawki, żeby nie budzić sąsiadów, kiedy robi się już późno. No i bawimy się razem, chociaż nie widzimy się bezpośrednio, a dzięki łączom. Trzy zespoły za nami, czyli Holy Blue, zespół Plastic, który właśnie wydał swoją najnowszą płytę, i formacja Nastroje. To teraz będzie troszkę inaczej, może bardziej rockowo.

skacze z dachu na dach. Odpływa się magiczne też za drzwiami sklepu. Rzeczywistość, czy tylko korzystam z niej? Czy ją coś obchodzę, czy ona obchodzi mnie? Sypiam z nią mimo wszystko, chociaż za dużo wie. Ulatniam się jak kamfora, kiedy za blisko jest. Odległości między nami coraz większe są. Choć stoimy ramię w ramię, bo walczymy o tron. Deszcz zacina jak z Quentina, przypomina mi, że nic nie kupiłem. O, cześć. Cześć. Tyle planów mam, gdy jestem sama. Skaczę z dachu na dach i odpływa się magiczne też za drzwiami sklepu. Późno chodzimy spać, a my późno chodzimy spać. I niech wydaje ci się, że wszyscy dookoła tracą tęgny. Późno chodzimy spać, a my późno chodzimy spać.

zdemonizowany król. Smile and pose to free. I don't care about their